गृह ग्रहण यही चलेगा नहीं हुआ अच्छा हुआ तो कुछ हाँ जरगरडी आगे चलेगा ग्रह उत्पादन हाँ अजर घट हो गया था गृहतेस्तु जाग्रहीति जाग्रहीति में ग्रह धातु है गृहनाति दिया ना गृहनाति धातु क्या है ग्रह और गृहतेस्तु गृहनाति क्या चीज है स्थित निर्देश करने से क्या हो गया संप्रसारण भी हो गया गृहनाति ग्रह धातु तो जाग्रहीति जाग्रहीति ईट पक्ष में बोलो जा कैसे हुआ अंतर जा होने के कोई है बोलो ब्रह्मस्वरूप अभ्यास में जा कैसे हो जाएगा ग को कोच से ज हो जाएगा तो ठीक है जा कैसे हुआ अभ्यास से मैं में दीर्घ कीत कहाँ कैसे होगा कीत होने पर होगा ना हाँ दीर्घ कित अकित अभ्यास कभी कित होता है कभी अकित कहना क्या जरूरत है नुक हाँ रुक रे के आगे आगम होगा तो कित हो जाएगा नहीं तो दीर्घ हो गया जाग्रहीति में ही में ई कहाँ से है कैसे हो जाएगा यंगोबा इट करता है हाँ अब जब ईट नहीं हुआ वहाँ जा ग्राढ़ी बन गया जा ग्राढ़ी ग्रह ग्रहृति ईट नहीं हुआ हो ढ से ढ हो जाएगा जस तत ट्रुत्व हो जाए ढ लोप हो जाएगा फिर दीर्घ जा ग्राढ़ी तसाधु गीत निमित्तम संप्रसारणम तसान प्रंगीत है सर्वात्मी गीत संप्रसारण हुआ तस् बहिरंगत्वेन असिद्धत्वात् न रुगादय क्योंकि संप्रसारण हो जाएगा तो ग में रह कोरी हो गया ऋदुपद हो गया ऋदुपद होते हैं ऋक ऋदुपद से च रुग ऋ चलु की ये सब प्राप्त है किंतु क्यों नहीं होगा वो संप्रसारण बहिरंग होने से असिद्ध होगा असिद्ध होने से रुगादय न संप्रसारण बहिरंग किस लिए ऋदुपदत्वात् बहु अपेक्षा होने से बहिरंग संप्रसारण अल्पापेक्षा मतरंग इसकी है देखो तो क्या करता है मुझे मालूम है ऐसे ये बहिरंग होने के कारण असिद्ध है या और कुछ कारण है ये देखना है अन्य कोई कारण नहीं संप्रसारण सूत्र देखो नंबर ये संप्रसारण करने वाले सूत्र ग्रही जाए वही देखो किसी में आता है नहीं नहीं कहाँ आता है सूत्र वो त्रिपादी तो नहीं पर त्रिपादी नहीं हाँ सर तो वही ठीक है त्रिपादी नहीं है तो ये अल्पापेक्षा मंत्रंग असिद्ध बहिरंग मंत्रंग है बहिरंगत्व न असिद्धत्वात् न रुगादय तो सरुगादि नहीं हुआ दीर्घो की तो दीर्घ हो जाएगा और जागृढ़ हो ढादि हो जाएगा कार्य जागृढ़ और ती में संप्रसारण भी हो गया जी में अध्यवस्था संप्रसारण तो हो गया किंतु हो ढादि नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ ये संप्रसारण पर में जल हाँ जल पदार्थ नहीं है अजय जाग्रही जागृहीति जाग्रहीसी जाग्रक्षी जाग्रक्षी में एक विशेष सूत्र लग जाएगा अधिक एक सरोग जाग्रक्षी आगे क्या बनेगा जाग्रीढ़ आगे हाँ जाग्रहमी आगे जाग्रह संप्रसारण हो जाएगा बहुम पर रहते हो जाएगा लिट्टी में क्या बनेगा जागरण जा लुट्टी जाग्रहिता यहाँ ईट को दीर्घ होना चाहिए ग्रह लिट्टी दीर्घस्तु न क्यों नहीं तत्र एकाचित अनुवृत्ते माधवस्तु दीर्घ मा तद्भाष्य विरुद्धम तो नहीं हुआ जाग्रहिता लिट में क्या बनेगा जाग्रहिष्यति और लोट में जा ग्रहितु दूसरा जा ग्राढ़ु जा तातन पर संप्रसारण जा गृढ़ात जा ता में जा गृढ़ आगे जा जा गृहतो, शिप में जागृढ़ी जागृढ़ात जागृढ़ मिप आम मिट आन हो जाएगा संप्रसारणी गुना होगा ना नहीं पुगंध गुण नाभ्यस्त श्रेणी जा ग्रहाणी जा ग्राव जा लंग लकार में अजा ग्रहित ग्रहित अजा ग्रहित दूसरा अजा हाँ यहाँ हो जाएगा एक लोप होने के बाद ग्रह के एकाच बस हो लग जाएगा अजा घर अजा घर अजा घ पहले हो जाएगा तो का तो लोप हो जाएगा हकार घोड़ से ड हुआ ढने लोप हो जाएगा नहीं लोप नहीं होगा अजा घट होगा विसर क्या हो अजा घट अजा हाँ घ अजा घ्रट होगा ग्रह के घ को घ हो जाएगा ह को ढट होगा अजा घ्रट ग्रह के ग्रह अगर तीप इतश्च हलंग्या पर लोप हो गया धातु बची गया ग्रह ग्रह होने से आगे होढ़ एकाच बस बस हो जाए घर और ट हो जाएगा अजा घ्रट ग्रह घ्रट अजा घ्रट और ताम में गृढ़ाम अजा आस में जी को जूस आगे अजा गृह आगे सीप में यहाँ हो जाएगा से अजा ग्रही ही विसर्ग और दूसरे पक्ष में अजा घट हाँ यहाँ विसर्ग नहीं अजा घट उत्तम पुरुष को जन क्या बनेगा अजा ग्रहम हो जाएगा आगे कौन सा धातु दिया है गृधु अभिकांक्षायाम ये बनेगा जर जर गृधि हाँ गृधु अभिकांक्षायाम गृधुन से गृधीति यहाँ गुण नहीं हुआ गुण क्यों नहीं गृधीति में हाँ ये ऋदुपद है ऋदुपदन से रुक हो गया रिक हो जाएगा जर गृधीति और दो दूसरे बन जाएगा जरी गृधित हाँ और तो जब ईट नहीं हुआ जर गर्धी गृह है आगे आगे तो है वो गृध्व अंत है हाँ हाँ नहीं हाँ गृध है ध धन से जस तथ जलाम जस जसी जा ज जर गृध जर गृधति जहाँ रूक होगा वहाँ रिक रिक दोनों भी समझ लेना ऋतु पदों नहीं कहना इसी प्रकार सीप में होगा जर गृधि सी ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो जर हाँ घर में वहाँ लग गया एकाच बस वर्षीय सपरवन से और तस थस में जर गृध बनेगा जर गृध मेप में जर गृही में ईट नहीं होगा तो गृध है जर गृधि में जर गर्द में गर्द में द गर्द में बसमस में जर ग्रीव ग्रीम हाँ ये लोट में क्या बनेगा जर गृधि तु तात होने पर जर ता जर ग, ग, तात ने धू क्या हाँ ये जब आप के फैन जर एक रूप बनेगा जर गृधु जर गर्धु नहीं गृधु हैं गृधित ईट पक्ष में तो हुआ ईट में जर गृधित तो बन गया ईट नो जो नहीं हुआ तो जर गर्धु तात्वन पर गुण नहीं होगा जर गृधात जर गृधाम जर गृह धतु सी पी हो जाएगा ये जर गृधि जर गृधात जर गृधाम जगृधाम ने जगृ गृधम जर गृध आगे जर गृधानी जर गृधानी जर गृधा हो जाएगा लंग में अजर घृत है, गिद्ध है, गिद्धवन से टीप का इतश्च तकार का हरंग अवलोप हो जाएगा, गृध रह गया, गृध्वन से गुण गर्ध, गर्ध के धकार को हो जाएगा झलाम जस, झलाम जसंत फिर दशित अजर एकाच बस बल जाएगा, अजर घर्त, अजर गर्द दो बन जाएगा, अजर घर्त तामे ईट पक्ष में अजर गृहीति एक रूप, तामे अजर गृद्धात, अजर गृद्धाम, अजर गृद्धाम, अजर गृध हो, यहाँ सीप में दस चलेगा, दस या देखो अ जर गृह धातु गृध धातु है, सीप इतश्च सकार का हरंगे आप स्लोप हो जाएगा, धातु क्या बचा गृधि, ईट पक्ष में तय हो जाएगा गृधि, गृधि ईट जब नहीं होगा गुणा भी हो जाएगा, गर्ध, गर्ध होने के बाद अब सपर होने से एकाच बस गर्ध हो जाएगा, सकालोपन से गर्द में दकार का दस्त से हो जाएगा, रु रोरी लोप हो जाएगा पूरा दीर्घ हो जाएगा, अजर घा घ को घ अजर घा, हाँ जब दस्त से विकल्प होता है ना, जब नहीं होगा तो वहाँ बनेगा अजर घर, घर्त घर्त अजर घर्त, अजर घर्त, ये देखो रिपो देखो हाँ अजर घर्त दे दिया है, दिया है अजर घर्त, अजर गृद्धाम सिपी, ये तो तीप का रूप है, दस चैती पक्ष रुत्व हो गया, अजर घा अजर गर्धित, अजर गर्धित ये तो लूंगा हो गया, इसका दिन दिया नहीं, अभी सबको आ गया ना, ऐसे रूप अभी नहीं देते हैं अभी अजर घा, ये अजर घा जब आ गया तब हो गया अच्छी कमत अजर घा, ये सब अजर घा, और दूसरा क्या बना अजर घर्त, ताम में क्या बनेगा गृद्धम अजर गृध, अम मीप्यम अजर गृधम, अजर गृधम और अजर गृध्व गुण नहीं, लूंग लकार में बन गया अजर गर्धित गुण हो जाए, अजर गर्धित, अजर गर्धिष्ठान, अजर गर्धिष, सरल हो जाता है। आगे प्रच्छ धातु है, प्रच्छ गिम सायाम, प्रच्छ के द्वित्व होने के बाद अभ्यास में प प प्रच्छ ती ईटी दीर्घ हो गया, पा पा प्रच्छीति, जब ईट नहीं होगा पा प्रच्छ अग्रति, प्रच्छ अग्रति होने से प्रच्छ के चकार को ब्रच्छ वृक्ष जल पर है तो क्या होगा स फिर स्तुत्व पाप्रष्टि, पाप्रष्टि हो गया, तसादु संप्रसारण प्राप्त है गीत होने के कारण, ग्रही जायते संप्रसारण न भवती, क्यों नहीं होगा यहाँ प्रचि स्तिप निर्देश किया, ग्रही जा वही वधि पृछति आया स्तिपा निर्देशात, छो हो शुड रमना इति स हो जाएगा, सहन से ऐ क्या कहते पृछति नहीं ग्रह ग्रही यहाँ स्तिप निर्देश स्तिप निर्देश नहीं स्तिपा सपान ईक के लिए निषेध नहीं स्तिपा सपान बंधे ना यहाँ स्तिप नहीं पृछति में स्तिप है हाँ छो सुडी थी स हो जाने के बाद ब्रश स हो गया पाप्रष्ट तस् का रूप पाप्रष्ट अद्यवसाद अति हो गया पाप्रच्छति कहाँ का रूपे जी का और सीप में क्या होगा प्राप्रच्छी सी और जब ईट नहीं होगा प्राप्रच्छी पाप आगे प्रष्ट पाप्रष्ट आगे मीप में प्रच्छ के छकार हो जाएगा कहेगा छो सुड अनुनासी के स होगा पाप्रस्मी छो सुड अनुनासी का म पर है पाप्रस्मी अब वस्मस में पा प्रच्छव प्रश्म अनुनासी का पर मिला यहाँ स हो गया पाप्रस्म प्रश्म में स कहाँ से आया हाँ आगे ये तो उसके लिए है आगे। हाँ एक ये दे दिया, लौट होने पर लीट में क्या बन गया? अप्रचंड। लोट में अप्रच्छे तो दूसरा पाप्रष्टु पाप्रष्टात् पाप्रच्छतु पाप्रच्छतु हो गया। शिव में पाप्रि प्रच्छ को स हो जाएगा, हुजल विहेदिष्टुत्व पाप्रड्ढि बनेगा। हाँ पाप्रड्ढि ढोडे लोप हो जाएगा नहीं, स को जो डह पाप्रड्ढि हाँ डर पाप्रड्ढि पा आगे पा संप्रसारण नहीं हुआ, संप्रसारण नहीं, हाँ संप्रसारण हुआ पाप्रष्टाम पा प्रश आगे पा प्रष्टाम प्रचाम्य में तो हो जाएगा प्रचानी पाप्रचानी। हाँ तो चो आगे इसको दे दिया, इसमें रूप दे दिया नीचे। हाँ पाप्रच्छानी पाप्रड्ढि दे दिया है। लंगी तिपि ईटि अपा प्रचेद ईट भावे क्या रूप बनेगा? अपा प्रठ अपा प्रष्टाम अपा प्रच्छु दे दिया है, अपा प्रच्छि ही सीपिका। अपा प्रठ कहाँ का रूप बनेगा? सेपिका तिप से दोनों अपा प्रष्टम अपा प्रष्ट अपा प्रच्छम अपा प्रच्छु अपा प्रश्म प्रश्न लिंगी पाप्रच्छात लुंगी अपाप्रच्छित हो गया, अपाप्रच्छिष्यत हो गया। आगे देखो मूल में यकार वकार अंतानाम तो ऊट भाविनाम यंगलुक नास्ति इति छोह इति सूत्र भाष्य ध्वनितम। यकार वकार अंतानाम तो ऊट भाविनाम, ऊट भावि में जो ऊठ जिनको होगा उठ भावी नाम। टीका में दिया उठ भावी कैसे बनेगा? भू प्राप्तो चुरादि आदृश्य धातु है चुरादि का, तस्मात आवश्यकता में और निन्नी सूत्र से भविष्य अर्थ में निन्नी होता है। निन्हन से तेषाम उठ भावी नाम, ये उठ भावी नाम का विग्रह है। उठ भावी नाम दे दिया, अब भविष्य निन्नी दे दिया, आगे चाहिए तेषाम अर्थात उठ भावी नाम जिनको ऊठ आगे होगा। ऊठम प्राप्स्यताम जो ऊठ को प्राप्त करेंगे, जिनको आगे ऊठ होने वाला इस धातु को धातु से यंगलुक नहीं है, ये छो श्रुति भाष्य में दिया है। कैट ने स्पष्टीकृतम इदं च छो इति यत्र ऊठ तद विषयकम, छोह सुड अनुनासिक जहाँ ऊठ होता है वहाँ के लिए यंगलुक नहीं होगा। जहाँ छो सुड अनुनासिक से प्राप्त कौन धातु है? यकार वकारांत हो तो, और ज्वरत्वर शिव्यम उपधायाम ऊठ होता है उसके लिए नहीं। ज्वरत्वर तो उठ भाविना भाविनो श्रीवीम अभ्यस्तु यंगलुक अस्त्यवती न्यायम, तो श्रीवी धातु मब धातु मब बंधन है इनमें यंगलुक है। वहाँ आगे दिया है माधवादी सम्मतम च मव्य बंधन है मव्य यकारांत है, यहाँ यांत है उठ भावी मव्य बंधन है, और तेवरी देवरी धातु वकारांत है, ये सब वांत है। हयोगतो हयोगतो जा ये वांतवन से क्या हो गया ना, यंग लोग नहीं होगा उठ भाने वाले। और उस ये जो दो दे दिया श्रीवी मवी मवी मवी ये अलग है, श्रीवी मवी मव्य मवी तो मव्य है मव्य बंधन है, मव्य बंधन का तो यंगलुक होगा। ज्वर त्वर सिव्य भी सिव्य भी श्रीवी मबाम मबाम हाँ तो मबन से मब मव्य नहीं मब ये मवी करके मव्य दिया है मब, ये जो ऊपर धातु दिया मव्य बंधन है और तेवरी देवरी यहाँ इनको यंगलुक नहीं होगा। किस किस को यंगलुक होगा? श्रीवी मवी ये उठ भावी ने जरत्व सूत्र से जो ऊट होता है श्रीवी धातु और मब धातु इनसे यंगलुक होगा। अन्यत्र नहीं है। इसलिए यहाँ देवी देवी इत्यादि में नहीं, हयगतो ये यांतत है, यहाँ ऊठ नहीं होने वाला है, ऊठ नहीं होने वाला होने से यहाँ यंगलुक हो जाएगा। हय से यंगलुक से जा हय इटी जा हईति जा हईति लट लगाने में बने जा हईति, यह कहाँ से आएगा धातु का आकार। और ईट नहीं होगा तो यकार का लोप हो जाएगा, लोप जाहती जाहती जाहती तस्में जाहत यकार का लोप हो गया। जी में जाहयती, यह कैसे होगा धातु का अगर जाहसी जाहसी सरल है, तस्में तस्में जाहत जाहत वली लोपे यहाँ तो दीर्घ मीप में यकार का लोप हो जाए, लोप बेर वली अतु दीर्घ जाहामी जाहा जाहाम है सरल है ना कुछ कार्य नहीं। ये लोट लकार में क्या बनेगा जाहयतु जाहतु आगे जाहताम जाहयतु और एक आगे सिप में जाह जाह ही यह लोप हो जाएगा, जाह ही अवतात जाहतात जाहतम जाहत मिपकान हो जाएगा, जाहयानी जाहयानी जाहयाव जाहयाम ये सरल है। दूसरे धातु क्या है हर्य गति का अंत्य हो, हर्य जाहयीति ईट हुआ, जब ईट नहीं हुआ हर्य में यकार का लोप लोप हो गया जाहर्ति जाहर्ति जाहर्त झीमे जा हरियति आगे क्या बनेगा हरीषि जाहर्षि हर्त मिप में जाह ईट होगा पहले जा हरियमी जाहर्मी आगे हाँ यह लोप हो जाएगा लोप बिरबली आगे लोट लकार में क्या बनेगा जाहरी जाहरी तु जा तो सीप में दे जाहर ही जाहर ही यकार का लोप हो जाएगा जाहर ही जाहरता तो लौंग में क्या बनेगा अजाहरी ती बनेगा और अजा अजा अजा विसर्ग हो जाएगा विसर्ग तो सीप में टीप में तो अजा हाँ अजा हाँ यह लोप हो जाए अजा हजा हाँ दिया है अजा मूर में तो ये सीप का रूप ये अजा टीप का रूप है हाँ धातु है क्या अजा हाँ हरिय ठीक है हरिय में रेप है यह लोपन से र हो गया रघ विष हो गया अजा अजा हरताम अजा हरियु हो आगे क्या बनेगा अजा एक रूप से ईट पक्ष हो जाएगा ईट भाई क्या बनेगा विसर्ग अजा हरी ही और दूसरा अजा हाँ हाँ आगे अजा हरतम हरतम अजा हरत आगे अजा हरी अजा हरियम और जो अजा ब में अजा हर व यह लोप हो जाएगा अजा हरम हाँ अच्छा ये क्या एक लौंगी अजा है। अच्छा ये देखो लौंग लकार में क्या बना हय धातु का अजा हई ते बना और दूसरा क्या बनेगा अजा हत लिया है नीचे टीका में देखो अजा हईत अजा हत मिलता है टीका में अजा हत में क्या हुआ लोप बिहार बोले लोपे बोले अंतर था बोली लोपे अजा हत हो गया ठीक है। इसमें आगे हरिय हो गया आगे मबंधने मबंधन में ज्वर त्वर शिव्य विमबा उपधायाच ये सब तो लग गया बोलो ज्वर त्वर शिव्य इसे लघु में आता है ना हाँ ज्वरादिनाम उपथा वकार्योर ऊठ स्यात् को झलादो अनुनासिकादौ च प्रत्यय क्वी प्रत्यय पर हो जाएगा, झलादि प्रत्यय हो अनुनासिक आदि प्रत्यय हो तो, अत्र किंगिते ना अनुवर्तते तो हाँ जो ऊठ होता है, अवते स्तूनि अवधातु से तून होता है, शीतनी आदि उनासी तुर ओ तुरीति दर्शनात्। यदि किंगिति की अनुवृत्ति होती तो अवधातु से तून करने पर स्थूल होती में ओतु बनता है, नहीं होना चाहिए, इसलिए किंगिति की अनुवृत्ति नहीं। ज्वर तो शिवें पता है इसमें, हाँ इसमें तो अवते तुनि अवते अवनादि के तुन प्रत्यय अकार वकार उठी तस्य गुणे ऊत इति दृश्यते, किंति अनुतो तो न तन्न स्यादिति इसमें दे दिया है, किंति वो इसलिए दे दिया है। देख लो कौन दी है किंति अनुवृत्ति है, ये तो स्पष्ट कर दिया है, नहीं करेंगे। अत्र किंति नानुवर्तते अवते स्तूनि ओतुरिति दर्शनात्, दोनों टीकाएं भी दे दिया है। और ज्वरतरित उपधा वकार उठी गुणे चक्रित ओतुरिति सिद्धे ते नान्य था, तेनातर किंति नानुवर्तने हो गया। तो वहाँ ऊठ जो होता है दो मते हैं, एक होता है अथवा दोनों ऊ होता है, और उपधा वकार तो फिर सवर्ण दीर्घ हो जाता है, गुण हो जाता है। ओम भी बनता है अवते स्टीलोपश्च, अवधा से मनिन प्रत्यय, मनिन का टीलोप हो जाता है, क्या रह जाता है म, अब अगर म ऊठ हो जाएगा अकार बकार को गुण हो जाएगा, सर्वता सर्वता धातु को ओम बनता है, धातु क्या है अवरक्षण से, अब से क्या प्रत्यय हुआ मनिन, और टी कैस क्या लोप होगा प्रत्यय प्रत्यय का, अ व दोनों को हो गया, दोनों को अनुनासिक ग्रहण च अनुवर्तते अवतेर मन प्रत्यय तस्य टीलोपे ओम इति दर्शनात्। हाँ अभी धातु क्या है मव, मव का अभ्यास में हो गया दीर्घ हो गया, मा मव अगर तीपि, मव अगर तीप होने पर अभी ज्वर त्वर से क्या ऊठ हो गया, पर में क्या है जलादु, जलादि प्रत्यय कितनी कितनी जरूरत नहीं, तीप जलादि प्रत्यय होने से क्या हो गया ऊठ हो गया, ऊठ किसको होगा अकार बकार हो गया, तो वो होने पर फिर गुण हो गया सार्वता तेरा गुण, माँ मोती बन गया, वो होने के बाद क्या बनिया मुँह, मव के अकार बकार को वो होने पर मुँह बन गया, मुँह होने पर गुण हो सार्वता तो गुण मामोती, ईट जब होगा तो गुणावाद ऐसा है वहाँ भी गुण होगा, हाँ हो जाएगा नाभ्यस्त सचिपित जो निषेध करता है तो पुगंत गुण का यहाँ गुण हो जाएगा, माम अभीति, माम अभीति में वह कहाँ से आएगा ऐसा होगा गुण होकर माम अभीति मामोती, तो उसमें माँ मूत, माँ मूत में क्या हुआ ऊठ हो गया, किसको ऊठ हुआ हाँ ईट पक्ष में तो ठीक है वह ईट भा अबादेश नहीं गुण नहीं, तो ईट पक्ष में मामोती बन गया, माँ मव धातु है मवन से माँ मवीति ठीक है, वो गुण भी नहीं गुण प्राप्त नहीं को ऊठ होने के बाद गुण होगा, तो ऊठ क्यों क्यों नहीं होगा जलादि नहीं ईट पक्ष में माँ मवीति मो मोती, तो समान पर ऊठ हो जाएगा, ऊठ होने पर ऊ मामूत, मामूता में ऊ कहाँ से आया ऊठ, किसके स्थान ऊठ हुआ अकार बकार मामूत मामवती, यहाँ कुछ कार्य नहीं मव धातु जो अति अद्यवस्था मामवती मामोसी बन गया, ईट करें तो क्या बनेगा अवैसी मामो आगे मामूत मामूत मीप में मामो मी मो में ओकार कहाँ से आएगा गुण किस सूत्र से हाँ मामो भी बस मस में बस पर है माँ मव अगर बस है मव वगैरह बस होने से क्या होगा वो पर बल होने से के बाद हाँ तो देखें माँ माँ वह किंतु मस पर अनुनासिक पर मिलने से ऊठ हो जाएगा, उठने से मामू मह, मह कौन सा किसका मह है मस प्रत्यय मकर, लोट लकार में ईट पक्ष में क्या रूप बनेगा माम अभी तू, इट नहीं है तो मामु तु तातंग में उतात आगे मामु ताम और माँ मवी तु आगे ही होने पर इट नहीं होगा, इट नहीं होगा, इट होगा ना नहीं नहीं होगा तो क्या बनेगा? मामु ही बनेगा, मामु गुणा नहीं होगा, मामु ही होगा, मामु ही मामुतात मामुतम अमुत आगे माँ मवानी कुछ कार्य नहीं माँ मवानी माँ मबाव लंग लकार क्या बनेगा? अमा मबी मबीत अमा मबीत और जब इट नहीं होगा अमा मोत ताम में अमा मूताम आगे अमा मबू आगे शिव में अमा मवी और अमा मोह विसर्ग अमा मूताम मामूत आम में कोई मिला देना अमा मवम आगे अमा माव में हाँ वहाँ भी लोपली अतः अमा माव मस में हो जाएगा ऊट अमा मुँह म लंग लकार हो गया। विधले में क्या बनेगा? माँ मब अभय माम अव्याद और राशनी में माम अव्याद लुंग में अतोहरा दे लघु दीर्घ होगा अमाम अभी तमाम आभित दो बनेगा। क्या सूत्र तला लघु दिया है? हाँ अच्छा ये टीका में देखो क्या दिया है आगे प्रश्न में माम अवानी में क्या दिया है? माम अवानी बन गया ना माम अवानी आठ पित्वा पित्वाद अंगित्वाद गुण गुण हो गया आठ पित्वन से गीत नहीं हुआ गीतवन से गुण हो गया। किसको गुण हो गया? ये नहीं है चाहिए माघवान में नहीं चाहिए। आटी निमित्त अभावत नोट आटी लेके देना आटी निमित्त अभाव नो उठ नोट निमित्त नहीं से उठ नहीं हुआ ये चाहिए माँ भवानी में आटी निमित्त अभावान नोट न उठ उठ नहीं हुआ माँ भवानी रंगे अमाम अभी ही सिप का रूप दिया नहीं क्या? हाँ मूल में नहीं दिया ना सिप का रूप सिप में क्या बनेगा लंग लकार का अमा मबी टिप में मबी थे हाँ ये दो रूप निका बोले हो गया अल्लाह मब गया तुर्बी हिंसायाम तुर्बी हिंसा में तुर्बी दीर्घ हो जाएगा तू के उकार को दीर्घ किस सूत्र से होगा? हैं उपधायंच हैं नहीं उपधायंच दीर्घ हो जाएगा अभ्यास में तू गुणो यंगलो को तो तुर्बीति क्या बना तो तुर्बीति और त साने पर यहाँ तुर बताते हैं ईट पक्ष में तो तुर्बीत बन गया। जब ईट नहीं होगा तुर्ब अग्र त यहाँ सूत्र है राल लोप रेफात परयोर छोर लोप स्याद क्वऊ झलादा वनुनासिका दूच प्रत्ययति व लोप तुर्ब के बकार को रेप से परे छो छकार बकार लोप हो जाएगा। यहाँ पर में क्या है जला दिए लोपन से वर चला गया तुर हो गया तुरन से तो तुर अग्रे ती लघुपद गुण हो गया लघुपद गुण हो गया पुगंत रूप से तो तुर ती बन गया तो तुर ती न धातु लोप अर्ध धातु के धात्वंश लोप निमित्त अर्ध धातु के परे इको गुण वृद्धि नष्ट ये निश्चित करता है। धातु अंश का लोप होने पर धातु लोप धातु का अंश लोप निमित्त किंतु अर्ध धातु के पर हो यहाँ अर्ध धातु है तीपि त सर्वते अर्ध धातु है त से भी सर्वतु है बोलो त अर्ध धातु है सर्वती है सर्वती है जी जो पीत नहीं वो भी सर्वतु है किस सूत्र से है हाँ तीन से सार्वधातु आर्धातु नहीं है, इसलिए ये निषेध नहीं होगा। आर्धातु परे गुणबुद्धि निषेध करता है, यहाँ आर्धातु नहीं, इतने नेह निषेध है कि तिवादिना अनार्ध धातुकत्वात्, तिवादि आर्धातुक अनार्धातु आर्धातु भिन्न है, इसलिए भूगंत से गुण हो गया तो तोर्ति बन गया। तो तोर्ति तस होने पर यहाँ तो तुर्भ है, तुर्भ के बकार का लोप हो जाएगा राल लोप, और तुर के हली चति दीर्घ हो जाएगा, व रहेगा तो उपदाय जब बने रहेगा तो हली चति दीर्घ। तो तुर तह जी में तो तुर्वती आगे तो तुर्विशी तो तुर्सी आगे तो तुर्थ तुर्थ आगे तो तोर तो तो तो तो पहले ईट पक्ष में तो तुरिमी गुण नहीं होगा, तो तुर्वी इधर तो तुर्वी है ना, तुर्वी क्या बनेगा तो तुर्वी में, तो आगे ईट नहीं होगा तो तो तुर्मी बस मस में तो तुर वह तो तुर्म आगे लट लकार हो गया, लीट में क्या बनेगा तो तुर्वाहन चकार, तो तुर्विता तो तुर्विशति, लोट में तो तुर्वितु तो तु तो तुर्तु, तात में तो तुर्तात, ताम तो तुर्वतु, तो तुर ही तो तुर्तात, आन आन होने वाले पर तो तुराणी गुणा नहीं होगा, वकार का लोप तो तुर्वाणी होगा, वकार राल लोप लोप नहीं होगा, नहीं लोप नहीं पर में नहीं, तो तुर्वाणी तो तुर्वा बन जाएगा। लंग में क्या बनेगा तो तुर तुर्वी तुर्वी थी अतो तुर्वी थी, और ईट नहीं होगा तो अतो तुर बनेगा, अतो तो अतो तो बनेगा, गुण हो जाएगा पुगंध गुण हो जाएगा, वकार का रूप हो जाएगा राल लोप, अतो तो हो तामे तुर तुरताम अतो तुर्व हो जी में जूस अतो तुर्व हो आगे अतो तुर्वी ही अतो तो हो तो तुरतम हाँ अतो तुर्वम यहाँ अतो तुर्वम अतो तुर्व तो तुर्म दीर्घ हो जाएगा। ऐसे तुर तुर्वी धातु है, ऐसे धातु थुर्वी दुर्वी ऐसा है, थुर्वी दुर्वी दो धातु, थुर्वी धातु का ऐसा तुर्वी का जैसे बना थुर्वी कैसे बनेगा, थुर्वी का तो थुरती तो थुरती तो थुर वीति तो थुर्वीति तो थुरत तो थुर्वती, और दुर्वी का क्या बनेगा दो दुर्ती ईट करेंगे तो दो दुर्वीति हाँ दुर्वी दुर्वी धातु, एक धुर्वी भी है, धुर्वी का दो धुर्वीति क्या बनेगा वीति, और ईट नहीं होगा तो दुधरती हाँ तो उसमें दो धुर्त दो धुर्वती आगे सी दो धुर्सी हाँ तो जिस पर ईट नहीं होगा गुण हो जाएगा किस सूत्र से पुगंत लोप से गुण हो जाएगा हाँ नाभ्यस्त तो सिंह से नहीं करेगा अचे निषेध करता है, जब अचे नहीं तो अचिपीति नाभ्यस्त तो अचिपीति अचो नहीं है ईट जब नहीं तो गुण हो जाएगा पता है हाँ उपथा तुर्वे अंत में लोप हो जाएगा ना राल लोप लोप हो गया लोप होने के बाद उपता में आया गुण हो जाएगा हाँ आगे मूर्छा धातु है, मूर्छा धातु में मूर्छा है राल लोप से छ लोप हो जाएगा मो मो मूर्छिति बनेगा क्या बनेगा मूर्छित है राल लोप छ लोप हो जाएगा फिर गुण होगा मो मूर्ति, मो मूर्ति किस धातु का है हाँ मो मूर्त मो मूर्छति, मो मूर्छति कहाँ का बहुवचन है मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? मूर्छी सी मो मोमुर सी मोमुर थ मोमुर थ मीप में मूर्छी में मोमुर मोमुर व मोमुर म चलो रालो पलोप हो जाएगा। आध धातु के थी विशेषत्व मिते नहीं अंगी विवक्षिते। अच्छा ये तो अज धातु के लिए जो अजर बी घए पो सूत्र अजर बी घए पो अज को बी आदेश होता है आर्ध धातु विवक्षा करने पर। तो यहाँ जो आर्ध धातु के की अनुवृत्ति है विशेष सप्तमी विशेष सप्तमी से तेन यंगी विवक्षेते अजर बी अंग करने के लिए पहले बी हो जाएगा। बी होने से बी धातु हो गया अभ्यास में गुण हो गया वे बी यते यहाँ यंगी है यंग लोग नहीं बेबी आते बने यंग यंग यंगत का बन जाएगा। ये अस्य यंग लुक नास्ती यंग लुक क्यों नहीं लुक यंग का लुक हो जाता है किस सूत्र से यंग उचित लुका अपहारे विषय तो समय में ना विषय सप्तमी विषय रहेगा तो लुक यंग लुक प्रयोग होगा बी आदेश होगा विषय नहीं रहने से विषय तो समय बी भाव से अप्रवृत्त है विभाव नहीं होने से इसका रूप नहीं बनेगा। हाँ ओ।